Հույր, զանգերի տխրության մի ողանջ եք հոգին, դղյակի մեջ մենության բախտի կանչ եք հոգին, և մենակ եք հույր, աղջիկ, այնքան մենակ ու տրտում, իրիկնային կապույտում մի ճաճանչ եք հոգին, ում ես կանչում, և ինչու, զանգերնում են կանչում, բայց չես գտնի, հույր, աղջիկ, թող չկանչ եք հոգին. Առավոր, հնացած օրերի պես, հնացած օրերի պես, ես արդեն հեռացել եմ, հնացել եմ ես, ես արդեն հնացել եմ, ես արդեն հիմա ծեր եմ, հեռացել ու անցել եմ, ծերացել եմ ես, բայց այս վառ օրերի մեջ, երբ հողմեր աղմկում են, աղմկում ու երգում է, անցած սիրտ է իմ, ես կարծես դեռ ջահել եմ, ինձ կարծես հմայել են, և իմ սիրտը պահել է, գրագներ է հին։ Ահ, գիտեմ, որ այդ դու ես, որ այդպես հմայում ես, հմայում ու նայում ես, օրերում այս հուր, դու անուշ կարկաչում ես, դու կանչող մի հնչուն ես, կարկաչում ու կանչում ես, չգիտեմ թե ուր, և հիմա ես լսում եմ, որ վերջին երազում իմ քոկարոտը սկսում է իմ հոգին հուզել, ես կարծես ծերացել եմ, ծերացել ու դարձել եմ, ու նորից երազել եմ, կարոտանք ու սեր։ Մենք բոլորս, որ գնում ենք մենակ դրտում, որ գնում ենք խանութներում գինի ու հաց, որ փնտրում ենք անկարելի մի խնդություն, բայց չենք գտնում, վազքով տարված ու զբաղված, մենք բոլորս, որ հոգնաբեկ չենք նայում վեր, մոռանալով աշխարհային չարը բարին, դրտում կօրհնենք մի երկու օրերը մեր ու գնայենք հարթագողի ճանապարհին։ Իրիկուն էր, իրիկնային տրտմության հուշն էր իմ հուսվում, մայրամուտի մի երազ, դու հարազատ ու մոտի էիր ինձ այնքան, քո աչքերով իրիկնային ցողաթած, քո աչքերի ու երկնքի կամարում ճառագայթներ այնքան հես, այնքան ջինջ, ճախրում էի, ոգևորում ու մարում, համբուրելով ծիածարի ամոքիչ, և հույսերը, որ ճախրեցին ու անցան, իրիկնային շպիտի մեջ այն վերջին, անրջացած, երաստարցան սրբացած, որպես դեմքը քո լուսավոր, իմ հոգին։ Կարդում էիք դուք թավ ձայնով, տարօրինակ ու կանացի, երգերը ձեր մարմանդ ու մով, երբ բարձրացա ու գնացի, լռել էր ձայնը ձեր երգում, բայց իմ սրտում, իմ որբ հոգում, թավ ջութակներ էին երգում։ Կյանքը երգի, երկնքի պես անհուն, անհուն, կյանքը կորած աստղերի պես հազարանուն, կյանքը կրակ ճահիճներում կա ու չկա, կյանքը ճամփորդ, սպասված հյուր, որ պետք է գա, կյանքը երգի, երկնքի պես անհուն, անհուն, կյանքը կորած աստղերի պես հազարանուն. Լարնեմ սիրում, արնանման ծաղիքների ու վարդերի բույրը վարման, ու Նաիրյան աղջիկների հեզաճկում պարնեմ սիրում, սիրում եմ ես երկինքը մուկ, ջրերը ջինչ, լիճը լուսե, արևն ամռան, ու ձմեռվա վիշապաձայն բուքը վսեմ, մթում կորած խրճիտների անհյուրընկալ պատերը սև, ու հենամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում, ուր էլ լինեմ, չեմ մոռանա ես ողբացային երգերը մեր, չեմ մոռանա ոտք դարձած երկաթագիր գրքերը մեր, որքան էլ սուր սիրտս խոցեն արյունական երգերը մեր, էլի ես ողբ ու արնավար, իմ Հայաստան յարն եմ սիրում, իմ կարոտած սրտի համար, ուրիշ ոչ մի հեքիաթ չկա, նարեկաց ու քուչակի պես, լուսապսակ ճակատ չկա, աշխարհանցիր, Արարատի նման ջերմակ, գագատ չկա, ինչպես անհաս հարկի ճամփա, ես իմ մասիս, Շատ հարուստ դաշնանուրային դպրոց ունենք Հայաստանյան, և մեծ համաստեղության մեջ իր ուրույն և դերը ունի Արմեն Բաբախանյանը։ Ի մեջ առաջացած ցանկություն, որ անպայման մենք միասին հանդես գանք այստեղ, քանզի վերջին նա բուրըն գործնականությունը ծավալել կապված Արցախի հետ։ Տարբեր միջոցառումներ կան, պրոյեկտներ կան, ծրագրեր, որտեղ ընդգրկված են մեծ տաղանդավոր երեխաները նույնպես։ Դա կարծում մեծ ուղու, մեծ ճանապարհի սկիզբ է։ Ինչպես գիտենք, Բեթհովենը տարբեր ժանրերում կոթողներ է թողել, ընդհանուր մինչև օպերա, իր անմահ իդեալ օպերա, և մեծ տեղ է գրավում, քանզի իր ժամանակի մեծագույն դաշնակահարներից մեկը լինելով, նա մեծ տեղ է տվել դաշնամուրային արվեստին, բավական է նշել նրա 32 սոնատներ, որի մեջ հենց թայլում է իբրև ուսաշով աստղ Աբասյանյան սոնատը։ Նշեմ, որ հիմնականում դասական սոնատները երմասանի են լինում, Աբասյանյանը իր մասշտաբով, իր խորությամբ մոտենում է սիմֆոնիաներին, Բեթհովենին, ասենք քերոսական 3-րդ սիմֆոնիան կամ 5-րդ սիմֆոնիան, ասես Վերտերյան պահը կա, որ մարդ անհատից ուղիղ հարթում դեպի փիլիսոփայական համամարտկային պրոբլեմների լուծումը, հատկապես ֆինալը, որ լսում ես, ասես թե Շեքսպիրյան Խոտորին ես կարդում, բուրըն ալեգորիկ, այսպես եթե ասենք, բնության ամբողջ այդ տարերքը նմանեցնում են մարդու ներքինի, մարդու ներքին տարերքների հետ։ Երկրորդ համարով նա կնվագի 17 դարերով կեսի ֆրանսացի մեծագույն կոմպոզիտոր Գորի Ռեմինով սիմֆոնիան հանգայց, իսկ ասեմ համճարը սիմֆոնիա երմասանի, բազմիցս ես իմ կատարողական պրակտիկայում կատարել եմ, նշենք նրա սիմֆոնիկ վարիացիաները, նրա ջութակի անմար սոնատը եւ այլն եւ այլն։ Նույնպես մեծ տեղ է գրավում նրա դաշնամուրային ստեղծագործությունները, այսինքն երկրորդ համարով ամեն կնվագի պրելյուդը Ֆրանկի, Սեզար Ֆրանկի խորալը և ֆուգան։ Տարբեր տարբերակներ կան, անգամ քարյակում են նվագում այս կոնցերտը, երբ որ ամեն հետ պայմանավորվեցին, ես ճիշտ ասած զարմացա, ամենայն նվագախմբով պետք է նվագացեմ, բայց հետո բազում ձայնարկությունները անգամ քարյակում եմ լսել, կամ կվինտետը, որ կոնտրաբաս եմ ասել, այնպես որ մեր տարբերակը կարծում եմ այդքան օրիգինալից, իհարկե թողնել որ լինեմ, դա Շոպեն կոնցերտ համար առաջին մի մինոր մենակատար միջազգային մրցույթների դափնեկի պրոֆեսոր հանրապետության վաստակող արտիստ Հայաստանի Արմեն Բաբախյանը նշել, որ առաջի իրեն դերմելը նվագախմբի հետ դարձել 85 թվականին ացալ դարի Բաքվում Ամբողջական մրցույթի ժամանակ ես նվագացել եմ իրեն միստի երկրորդ կոնցերտը, մկրտություն է տեղայել, և ի պատիվ իրեն այդ բոլոր այդ վրացիների ադրբեջանցիներից նա փայլ է ուղարկի որպես լուսաշով աստղ։ Եվ նշեմ, որ ֆիլհարմոնիկ հետ մենք միասին կատարել ենք նույնպես փայլում Մեծ Պրոկոֆևի 3-րդ կոնցերտը, դժվարագույն կոնցերտը։